prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezes spółki FPS Cegielskiej pod nadzorem prokuratury został zatrzymany przez CBA. Mińsk protestuje przeciwko zamknięciu granicy. Polski dyplomata został wezwany do białoruskiego MSZ. Trump poinformowany o ataku Izraela w Katarze. Prezydent USA krytykuje te działania. Prezes spółki Fabryka Pojazdów Szynowych Cegielski zatrzymany przez CBA. Obecnie Grzegorz K. jest pod nadzorem prokuratury. Zatrzymanie prezesa potwierdziła Agencja Rozwoju Przemysłu, która nadzoruje FPS. Otrzymałem oświadczenie sformułowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, która jest właścicielem FPS Cegielski. Można w nim przeczytać m.in., że zdarzenie ma charakter poważny i zostaje potraktowane z najwyższą rangą. Sama agencja zobowiązuje się także do podjęcia wszelkich działań w celu wyjaśnienia sytuacji oraz deklaruje pełną współpracę z organami ścigania. FPS Cegielski w ostatnim czasie podpisała serię umów na dostawy taboru kolejowego, m.in. dla spółki Intercity o wartości 4,5 miliarda złotych. Według informacji TVN24 śledztwo prowadzone przez prokuraturę i CBA może mieć związek z korupcją przy wyborze wykonawców na realizację tych zleceń. Radio Poznań, Julian Kozanecki. Polski dyplomata został wezwany do białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z decyzją polskiego rządu o zamknięciu granic z Białorusią. Przekazano mu ustny protest. MSZ reżimu Aleksandra Łukaszenki określił decyzję Warszawy jako prywatyzację granic Unii Europejskiej i nadużywanie swojego położenia geograficznego. Mińsk twierdzi, że białoruskie ćwiczenia wojskowe są przejrzyste dla wspólnoty międzynarodowej. W piątek zaczynają się agresywne ćwiczenia rosyjsko-białoruskie Zapad 2025. W tej sytuacji w nocy z czwartku na piątek zamkniemy granice z Białorusią, w tym przejścia kolejowe, oświadczył dzisiaj premier Donald Tusk. Po zakończeniu poprzednich rosyjsko-białoruskich ćwiczeń Zapad w lutym 2022 roku armia rosyjska uderzyła na Kijów. Rachunki za prąd w tym roku nie wzrosną, a osoby dotknięte wysokimi kosztami ogrzewania otrzymają finansowe wsparcie. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący mrożenia cen energii oraz tak zwanego bonu ciepłowniczego. Maksymalne ceny do końca roku mają zostać utrzymane na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Natomiast bon ciepłowniczy będzie przeznaczony dla rodzin o dochodach poniżej 2450 zł netto na osobę lub singli zarabiających mniej niż około 3200 zł na rękę. Wysokość świadczenia będzie uzależniona od wysokości rachunków za ciepło systemowe, powiedział minister energii Miłosz Motyka. Trzy progi, 170 zł do 200 zł za gigajoule, od 200 do 230 i dla tych, którzy byliby objęci cenami ciepła powyżej 230 zł za gigajoule. To są trzy progi w dwóch transzach. Jedna transza to będzie 500 zł, 1000 zł i 1750 zł i druga transza 1000 zł, 2000 zł, 3,5 tysiąca zł w stosunku do każdego z tych progów. Bon otrzymają osoby, które nie zmieszczą się w kryteriach dochodowych, chociaż wtedy kwota świadczenia zostanie obniżona w myśl zasady złotówka za złotówkę. Wnioski o wypłatę pierwszej transzy bonu będzie można składać na początku listopada w urzędach gmin. Biały Dom potwierdził, że prezydent USA Donald Trump został poinformowany o izraelskim ataku na cele Hamasu w stolicy Kataru. Prezydent uznał, że nie służy to interesom ani Izraela, ani Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt poinformowała, że administracja Donalda Trumpa została dziś rano powiadomiona przez amerykańskie wojsko o izraelskim ataku. Według Leavitt informacja ta została natychmiast przekazana władzom Kataru. Jednostronne bombardowanie Kataru, suwerennego państwa, bliskiego sojusznika Stanów Zjednoczonych, który ciężko pracuje i podejmuje ogromne ryzyko, aby wraz z nami dążyć do pokoju, nie przyczynia się do realizacji celów Izraela ani Ameryki. Leavitt zaznaczyła, że samo zniszczenie Hamasu jest celem, do którego warto dążyć. Biały Dom podkreślił, że Trump traktuje Katar jako bliskiego i wartościowego sojusznika. Prezydent USA rozmawiał po ataku zarówno z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, jak i premierem Kataru, dziękując mu za wsparcie i przyjaźń. Trump zapewnił Katarczyków, że podobne wydarzenia nie będą mieć miejsca w przyszłości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak, rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania w 317 wydaniu audycji HCH. Bartek Haciński. I Jacek Hawryluk. Będziemy z Państwem do godziny 23. I teraz pytanie za 100 punktów. Kiedy powstało to nagranie? No ja wiem, kiedy to powstało to nagranie. Mamy to nawet na naszym scenariuszu audycji. Ale rzeczywiście, jak gdybym miał strzelać, to bym powiedział, że był to przełom lat 70. i 80. i że były to Stany Zjednoczone. Bardzo dobrze, wszystko się zgadza. Tyle tylko, że uprzedziliśmy Państwa, że w tej godzinie będziemy grali muzykę afrykańską i rozpoczynamy od wątku, ponieważ Rick Asikpo pojechał na studia do Houston z Nigerii. I co robił w Stanach? Nagrywał muzykę. Po prostu bawił się, nagrywał muzykę właśnie taką w stylu disco. Bo przełom lat 70. i 80., no to cóż, można było grać post-punk, różne inne rzeczy, można było grać także disco i nagrał płytę w 81. roku Got to Be Me, która nie ukazała się w Stanach, tylko ukazała się dopiero w Nigerii. Po kolejnych latach została przypomniana i w tym roku ukazała się reedycja tego materiału, czyli syntezatory, ale jednocześnie coś, co znamy chociażby z twórczości formacji Earth, Wind and Fire i wielu innych zespołów łączących takie różne brzmienia. Czyli niby jesteśmy na przełomie lat 70. i 80., trochę w Afryce, ale przede wszystkim na scenach tanecznych. Wrócimy do tego wątku poszukiwań nieznanych nagrań z wielkiej historii muzyki afrykańskiej, czy to tworzonej w Afryce, czy gdzieś czy w Teksasie. Tak. Nikt by nie powiedział, że to no muzyka z Teksasu. Kompletnie nie. To z tego akurat kompletnie, już prędzej bym powiedział, że nowojorska rzeczywiście, jeśli już. Natomiast zrobimy sobie przystanek przy muzyce zupełnie nowej, dlatego że też regularnie Państwu opowiadamy o tym, że Afryka to nie jest jakiś skansen, że muzycznie, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, to jest to powiedziałbym nawet jedno z bardziej progresywnych miejsc na świecie, gdzie się w tej chwili produkuje bardzo ciekawe bity muzyki tanecznej. Może dlatego, że narzędzia potrzebne do tego, niezbędne do tego niesłychanie staniały i są na tyle przystępne, że każdy w każdym kraju może sobie otworzyć małe studio nagraniowe. No i tak jest, dowodem tego niech będą nagrania Abdellaha M. Hasaka. Już prezentowaliśmy tego artystę. Tworzy jako Guedra Guedra. To jest artysta marokański z Casablanki. Prezentowaliśmy go bodaj 4 czy 5 lat temu w HCH. I to jest muzyka może nie w 100% afrykańska w sensie tradycji. To jest muzyka, która nawiązuje bardzo mocno do nowych brzmień tanecznych amerykańskich, do footworku choćby. Ale jednak są tam elementy takie, które pokazują, że w Afryce to trochę brzmi inaczej. Wszystko tworzy w swoim studiu, w którym także odnajdziemy ogromną kolekcję płyt winylowych. Sam artysta jest miłośnikiem i poszukuje bardzo różnych brzmień i później to wszystko także gdzieś tam wykorzystuje w swojej muzyce. Zatem z jednej strony gdzieś tam taki dźwiękowy podróżnik, a z drugiej człowiek, który tworzy współczesną muzykę taneczną w Maroko. To fragmencik najnowszej płyty Guedra Guedra Mutant, wydanej przed 2 tygodniami, a później fragment trochę zaległej, ale tylko trochę, bo to w połowie wakacji ukazała się płyta Attrition, Slickbacka, czyli artysty nieco bardziej już doświadczonego i utytułowanego, Kenijczyka, który gdzieś zacumował najpierw w okolicach ugandyjskiej sceny, bo tam są duże wytwórnie, niege i tak dalej, ale ostatnio podobno mieszka w Polsce. No świetnie. To nie przeszkadza mu wydawać płyty. Jest coraz cieplej w Wielkiej Brytanii. Mhm. Tak. No i atmosfera, jeśli chodzi przynajmniej o tę scenę muzyczną, jest przyjazna w Polsce, można tak to powiedzieć. Nowa płyta wyszła nakładem Planet Mu Records z Wielkiej Brytanii i z niej wybierzemy utwór Not. To był Slickback i fragment płyty Attrition, a wcześniej Gedra Gedra i Four Lambs z albumu Mutant tego artysty. Tu mieliśmy występy solowe, za chwilę kolejny zespół. Tak, to dzisiaj Afryka i to taka bardzo współczesna Afryka, Afryka, która inspiruje, Afryka, która czerpie także garściami. O, przychodzą kolejne wiadomości i kolejne maile a propos muzyki. Czerpie całymi garściami z różnych zakątków świata i za chwilę, przedpremierowo, absolutnie, zespół, który jest trochę takim połączeniem Polski, Malawi i Tanzanii. Być może członkiem najbardziej znanym także państwu jest Piotr Cichocki, który także gościł na naszej antenie i w naszych programach. Rozmawialiśmy nie tylko o muzyce afrykańskiej i nowa płyta formacji Owls Are Not pojawi się 2 października, ale my mamy dla Państwa już fragment tego albumu. Płyta będzie nosiła tytuł Radio Zodiac. My wybraliśmy utwór Tie Let's Go i tylko powiem, że poza Piotrem Dangiem Cichockim oczywiście cała parada różnych artystów, którzy też już współpracowali choćby z jego wytwórnią, jego z fundacją 1000 Hertz i nagrywaną muzyką, nagrywaną w Warszawie, Mzuzu, w Malawi i w Dar es Salaam, czyli w Tanzanii. Czyli tu mamy do czynienia nie tyle z nową muzyką afrykańską, co z nową muzyką międzynarodową.

Wolves Are Not, czyli Piotr Cichocki i jego przyjaciele ze wschodniej Afryki. Malawi, Tanzania i Polska. Ta płyta, Radio Zodiak, pojawi się na początku października. To przedpremierowo dla Państwa odtworzyliśmy tę kompozycję. Na pewno do całego albumu powrócimy. hch@polskieradio.pl. Jeśli chodzi o bilety na Avant Art, to możemy uznać, że sprawa jest zamknięta. No chyba, że ktoś jeszcze z Państwa by chciał ewentualnie na piątkowy koncert, to jest taka możliwość. Pan Bartek do nas napisał, że odnosi wrażenie, że ten piątek był wyróżniająco się dobry, jeśli chodzi o nowości płytowe. Absolutnie tak było. Panie Bartku, proszę przesłuchać Davida Berna i Lucrecję Dalt. To są pozycje obowiązkowe i zdecydowanie pan Bartek apeluje o bonusową godzinę HCH. No, nie wiem, czy my byśmy tutaj do północy wytrzymali. No, my możemy sobie tutaj zrobić na korytarzu bonusową godzinę HCH. Do audycji Jarka. Ale też pamiętajmy, że no, staramy się to prezentować w jakiejś takiej, powiedziałbym, próbce, która nie wypełni całej audycji, poszczególne tak jest, te wspaniałe płyty. Moglibyśmy każdej z nich poświęcić tej osobną audycję. A poza tym zawsze lepiej pozostać z uczuciem niedosytu, żeby później sobie jeszcze w domu spokojnie posłuchać właśnie albo Lucrecji Dalt, albo Davida Berna, albo Mabe Fratti na przykład. No właśnie, wszystko jest na wyciągnięcie ręki, albo nawet wszystko jest blisko naszych uszu. Khadija Djigo Gisto. To nie jest nazwisko, które często słyszę. Powiedziałbym nawet, że zobaczyłem je po raz pierwszy w życiu i zobaczyłem je wraz z historią. Państwo pewnie pamiętają płytę, którą prezentowaliśmy niemal dokładnie rok temu, Synthesizing the Silk Roads. To były dźwięki z różnych byłych republik, aktualnie byłych republik Związku Radzieckiego. Z Uzbekistanu między innymi. Tak. I to były ślady starych analogowych syntezatorów z lat 80. No i na tej samej zasadzie teraz wybierzemy się do Afryki, częściowo na półwysep, do Azji Mniejszej, do lat 90., na początek lat 90. Za sprawą właśnie owej Khadiji Gisto, która była artystką, była wokalistką w Somalii, w Mogadiszu, no ale w 91 roku wybuchła tam wojna domowa i Khadija była jedną z tych osób, które po prostu uciekały z kraju. Uciekały tam, gdzie można było uciekać, przez Jordanię do Arabii Saudyjskiej. I w Arabii Saudyjskiej, w Dżedzie, nagrywała w 94 roku, nie mogąc wytrzymać bez muzyki. Nagrała ze znajomymi instrumentalistami płytę, która miała na kasecie powędrować do jakichś przyjaciół we Francji i być ścieżką dźwiękową wesela. Ale właściwie to było takie nagranie prywatne. I teraz do tego prywatnego nagrania dotarli szefowie Ostinato Records. No, mam do nich niejakie zaufanie po tamtej płycie The Synthesizing Roads, ale Synthesizing the Silk Roads. Ale historia jest nieprawdopodobna, bo to miałaby być płyta nagrywana w dźwiękoszczelnym pomieszczeniu, z którego no po prostu na zewnątrz nie będzie można usłyszeć, że tam jest grana muzyka. To i co więcej, jeszcze płyta, muzyka, która miała służyć weselu, zabawie. Także coś potwornego z punktu widzenia religii i obyczajów panujących na miejscu, ale przetrwała i co ciekawe, być może nawet najciekawsze, muzycy, którzy towarzyszyli Khadiji, nie mieli do dyspozycji tradycyjnych instrumentów. Nie mieli do dyspozycji gitar, instrumentów perkusyjnych i tak dalej, więc chwycili za to, co było dostępne, a były dostępne instrumenty elektroniczne, czyli syntezatory i maszyna perkusyjna TR-808 Rolanda. Ta sama, na której nagrywano szlagiery, techno i właściwie cała muzyka elektroniczna lat 90. i końcówki lat 80. to są właśnie te maszyny. Stąd w nazwie 808 Xamar. i Exiled Digital Somali Sounds from the 1990s Saudi Arabia. Tak brzmi pełny tytuł tej płyty. To cóż, może po prostu posłuchajmy. Słuchajmy. Thank you. To był fragment płyty 808 Xamar Exile Digital Somali Sounds from the 1990s Saudi Arabia. Khadija Gijo Gisto. To wszystko opublikowane przez wytwórnię Ostinato Records z Nowego Jorku. I mam nieodparte wrażenie, skoro pada hasło Nowy Jork, że cała strona rytmiczna tej płyty to jest coś, co musiało być w jakiś sposób zainspirowane działalnością Moondoga, albo przynajmniej jakaś równoległość pomysłów. No, równoległość to może za dużo powiedziane, bo Moondog już wtedy na ulicy nowojorskiej przynajmniej nie grał na tych swoich instrumentach perkusyjnych, ale te transowe rytmy brzmiały bardzo bardzo blisko tego, co Moondog pisał. Już wyobrażam sobie oczyma duszy to wesele, na które miała trafić kaseta z nagraniem tego materiału. No, na pewno było to jedyne w swoim rodzaju wesele. O. To jeszcze jeden wielki artysta pojawi się, bo teraz troszeczkę inna opowieść i tylko taka skrótowa, ponieważ cała historia jest niezwykła, bo to jest historia muzyki w Rodezji, później Zimbabwe, właściwie w Rodezji, bo muzyka z lat 1975-1980, Roots Rocking Zimbabwe, The Modern Sound of Harare Townships. To jest historia tego, w jaki sposób w dawnej Rodezji, czyli państwie na południu Afryki, istniejącym od połowy lat 60. do końca lat 70., narodził się nurt muzyki rockowej. Ponoć historyczne znaczenie miał koncert niejakiego Manu Kamambaniego. Recenzja z tego koncertu pojawiła się w lokalnej gazecie Rhodesia Herald. No i okazało się, że wszyscy chcieli grać tak jak on i zaczęły powstawać inne zespoły, czerpiące oczywiście inspiracje z muzyki i amerykańskiej, i europejskiej. Tak czy inaczej, ta płyta to jest przegląd tego, co zdarzyło się w Harare, czyli w stolicy wcześniej Salisbury, Rodezji, Zimbabwe pod koniec lat 70., druga połowa lat 70. Oczywiście podobne sytuacje, podobne historie miały miejsce w innych krajach afrykańskich. Tutaj mamy dokumentację tego, co działo się dokładnie w tym miejscu. Wybieramy jeden utwór, chociaż tak naprawdę moglibyśmy kilkanaście wybrać, by opowiedzieć całą tę historię. Gypsy Caravan. Oh, Jima, Jima, so it's over. Soweto, Midziba i Gypsy Caravan. To tak bym powiedział, że już rodziło się Zimbabwe, ale i jeszcze była Rodezja. O, to jest koniec lat 70. I to jest prawie wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu HCH. Zostaniemy jeszcze, pożegnamy się i zostaniemy jeszcze na ponad 9 minut w Afryce, a to za sprawą Marka Ernestusa, który ciągle prowadzi swój senegalski projekt Daga, Daga Rhythm Force. Wyszła w maju, myśmy to wtedy przegapili, kolejna płyta, zawierająca 4 długie transowe utwory. Transowe, choć nieco mniej gęste niż poprzednio. Troszkę zostało ograniczone to instrumentarium. No i może to jest mniej taneczne, a bardziej momentami nawet refleksyjne. Czyli połączenie Afryki, ale jednocześnie tego, co w ostatnich latach działo się w Berlinie. To jest dosyć szczególny projekt, taki senegalsko-niemiecki. Świetnie sprawdzający się na koncertach. Ci artyści regularnie do nas powracają. No ale na płytach też jest moc i też jest energia, tak jak w utworze Lamp Fall, który zamknie nasze spotkanie, to my już powoli uciekamy. Dziękujemy bardzo. Bartek Chaciński, Jacek Hawryluk i Agnieszka Łukasiewicz. Zostajemy z afrykańskim transem i oczywiście zapraszamy na kolejne spotkanie za tydzień.